Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sabi ng matatanda, walang bagay na hindi nadadaan sa tiyaga at pagdating dyan ay wala na atang tatalo sa tiyaga na meron ako. Hello sa iyo, Popoy. Ako si Queenie, ang modern day plantita ng Pasay City. Fan na fan ako ng programa mo at noon pa man ay ito na ang pampalipas ko ng oras tuwing tanghalian. Nakakalungkot syempre na hindi ko na kayo napapakinggan sa radyo. Pero hayaan ninyo, lilipas din yan at hindi magtatagal ay makakabalik din kayo. Popoy, nagpadala ako ng mensahe sa'yo kasi gusto ko talagang maibahagi ang kwento ng buhay ko. Nagumpisa ang kwento ko sa Tarlac City, Tarlac. Ipinanganak ako sa pamilyang nagagawang mabuhay sa pang-araw-araw gawa ng sipag ng bawat miyembro ng aming pamilya. Todo kayod ang nanay ko sa pagbebenta ng mga lutong ulam sa aming mga kapitbahay. Samantalang nagpapakapagod naman ang aking tatay sa pagtatayo ng mga bahay sa aming lugar. Popoy, maaga akong namulat sa hirap ng buhay. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Kaya ako ang unang naatasan ng aking mga magulang para tumulong sa pagtataguyod ng aming malaking pamilya. Popoy, naniniwala ako na ang lahat ng paghihirap na nararanasan ng isang tao ay pinagdaraanan niya dahil alam ng may kapal na kakayanin niya ito. Kinaya ko ang lahat ng paghihirap na dumaan sa buhay ko. Nagawa ko pa ngang pagtapusin ang pag-aaral ng mga kapatid ko. At dahil nga dito, Popoy, nang makaluwag-luwag na ang pamilya ko ay naisipan ko namang unahin na ang sarili ko. Mula sa Tarlac City ay nagbakasakali nga akong makipagsapalaran sa Maynila. Naging mahirap din ang aking buhay sa Maynila. Hindi naging madali sa akin ang paghahanap ng trabaho. Nagpalipat-lipat ako ng employer. Pero kahit pa nga ganoon, ay hindi ako nagpakabog, hindi ako sumuko, at sa bandang huli ay nagwagi na naman ako. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, dahan-dahan nga ay nagawa kong makapagpundar ng mumunting bahay sa Maynila. Noong nakaipon nga ako ng sapat na pera, bukod sa bahay ay nakapagtayo rin ako ng negosyo. Sa negosyo kong ito, natagpuan ang lalaking magiging kabiyak ng aking puso. Popoy, nakilala ko si Joe noong naghahanap ako ng supplier para sa aking negosyo. Tulad ko ay nagbakasakali lang si Joe dito sa Maynila. Pero kung ako ay kinabukasan ang hinahanap, ito namang si Joe ay ang makakasama na sa habang buhay ang hanap-hanap. Laking Amerika siya. May kaya sa buhay kaya nagawang mangibang bansa para maghanap ng mapapangasawa. Popoy, kung makikita mo lamang itong si Joe, forma pa lang, alam na alam mong kayang maglabas ng pera para makahanap ng magiging kapareha. Siyempre, yun nga ang ginawa niya. Kung saan sa ang mga restaurant na mamahalin ako dinala, kung saan sa ang lugar kami nagpupunta, at kung ano-anong regalo ang natatanggap ko mula sa kanya. Ibang klase rin manligaw itong si Joe. Naawa naman akong hindi sagutin kaya ayun, naging kami nang dalawa. At lumipas nga ang mga taon, ilang beses ding nagpabalik-balik si Joe ng Pinas para magkita kami. Hindi nga nagtagal ay niyaya niya na akong magpakasal. Popoy, nanirahan kami sa Amerika at nadala ko nga roon ang pamilya ko. Pero sa hindi inaasahan pangyayari ay maaga kaming iniwan ni Joe. Hindi rin nakatulong na medyo may edad na siya. Popoy, bumalik nga ako ng Pilipinas bit-bit ang mga anak namin ni Joe at nanirahan na kami dito sa Pasay. Malaki ang pasasalamat ko kay Joe, not to mention na malaki ang pera na iniwan niya sa amin. Nagpatayo ako ng mga negosyo para palaguin ang iniwan niya sa akin. Popoy, nakakatawa talaga ang buhay. Hindi mo malaman kung saan ka dadalhin. Sadyang kailangan mo lang sumabay sa agos nito. Maraming salamat sa oras na inilaan mo, Popoy. Naway naibigan ng mga viewers mo ang kwento ng buhay kong ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. Salamat and more power. Lubos na gumagalang, Queenie. O, oh, di ba nga mga kapamilya, talaga namang mga natupad na pangarap. Kita nyo naman, merong sikreto dyan sa ikinwento. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. Di ba? Hindi ba kayo na-inspired doon sa mabilisan pero napaka-simpleng kwentong ito ni Queenie? Di ba? Simple, sabihin nyo parang, ay, ang bilis naman, ganyan. Pero alam nyo, napakahabang panahon. Diba? Kung iisa-isahin mo yung mga detalye, napakahabang panahon ang pinagdaanan bago nakamit yung tagumpay sa buhay na matatawag nitong si Queenie. Diba? Kaya naman swerte. Oo, swerte ang makakapareha ng katulad ni Queenie na meron talagang tiyaga, merong sipag, 'di ba, na natural sa kanila, 'di ba, na hindi mo na kailangang kalampagin pa, hindi mo na kailangang pokpokin pa, sabi nga, oh, para kumilos. Oh, kaya naman sige, basahin muna natin ano ang inyong mga reaction. Asa na? Sabi ni Ayan, bitin naman. Oh. anong bitin doon? Hindi naman yata bitin. Pambihira naman kayo. Ayan si Noraline Operario, sabi niya, kailan kaya ako makakakita ng jowa? Yeah, yun lang. Simple pero direct to the point. Yan naman ang sabi ni Pawi ano, dito sa ating kwentong napakinggan ngayon. Ayan, swerte na medyo hindi rin maganda ano yung naging ending. Ayan, napakaswerte mo naman ate na mga kapatid ay ano to? Nakapatid ka. Ah, okay. Nakapatid ka ng 3M. Okay. 3 million. 3 million ba? Wala naman sinabing halaga, pambihira kayo. Sige. O yan, yung iba nga kasi, yung iba ano, ganyan yung pagtingin. Oo, yung swerte, ika nga, ay dumadapo doon sa mga deserving. Diba? Kung alam mo kung paano pag pahalagahan yung halaga ng salapi o kaya naman yung swerte na pumunta, dumapo sa harapan mo, kung alam mo kung paano gamitin, eh talagang pangangalagaan mo yan. Pero kita nyo naman, ang pinakasikreto nga na sinasabi ko dito ni Queenie, ano, ay hindi naman yung kanyang pangalan na magiging Reyna pala siya, mala Reyna. Hindi, naghahanap buhay talaga. Diba? Nagsipag siya mula pagkabata dahil galing lang naman sila sa simpleng pamumuhay, ano, mula sa probinsya, diba? At nagpunta dito sa Maynila, lumaban sa mga hamon ng buhay, nakakilala ng isang tao na sabihin na si Joe pala, for your information, ano, si Joe po ay Amerikano. Okay, Amerikano, yun ang hindi niya na sabi dito sa kwento. Pero doon sa aming pagtatanong sa kanya, Amerikano nga raw po yan, si Joe, ano? Yan at alam niyo naman, mayroong mga kano na mga pupunta rito, naghahanap ng partner dahil ayaw nila doon sa, o hindi sila makahanap doon sa bansa nila, ano? O, lalo na yung mga retirado, o especially yung mga galing sa serbisyo. Okay. Yan, yung mga galing sa serbisyo sa gobyerno nila, di ba? O dito na lang. Ayan, sabi ni Noraline, ang ibig sabihin daw ng 3M, matandang, mayamang, madaling mamatay. That's 4M. 4M. 4M yun, no? Ayan, no? Matandang, mayaman, madaling mamatay. Pero wag naman. Oh, hindi naman naghanap itong si ano. O hindi naman naghanap si Queenie. Nagkataon, nagkakilala sila ni Joe, di ba? Bilang supplier niya, yan, naghahanap buhay rin. Pero ang hinahanap talaga ay yung makaka-partner sa buhay. Pinagtagpo sila ng tadhana. Yung iba, yan yung pinagkaiba no? Ng mga tao. Merong iba na isasabit. Isasabit yung kanilang swerte doon sa tagumpay ng kanilang makakapareha. Diba, mahalata nyo naman yan mula sa bibig sa pagkikwento ng isang tao. Kapag sinabi ng isang tao o madalas niyang kinikwento na sana makapangasawa ako ng mayaman, sana makatalisod ako ng, yan nga, ng 3M o ng 4M o ng kung ano mga M yan, DOM, sana maging kabit na lang, ganyan, basta nakahiga ako sa pera, mag-ingat kayo doon, tamad yun. O, tamad yun, ayaw maghanap buhay nun. Diba, ay kumakapit. O, kumakapit siya, masipag siya, sa paghahanap ng maaasahan sa buhay. Pero kapag sinabi mo hindi, maghanap buhay ka, maghanap buhay ka, naku, yan yung mga mahihirap kausap. Hindi mo mapapaghanap buhay yan. Hindi mo mapapagtrabaho yung mga ganyan. Ano? Hindi mo madudumihan, hindi mo mapipilit na dumihan ang kanilang mga kamay para kumita ng pera. Diba? Kaya sana ang attitude natin mga kapamilya no is yung katulad nitong kay Queenie. Diba na ayaw mo maging mahirap? Well then, huwag mong tanggapin na ikaw ay mahirap. Gumawa ka ng paraan para makaalis ka dyan sa kahirapan na yan. Oo, kinailangan niya ba si Joe para makaalis doon sa hirap na yon? Hindi. Dahil meron na siyang success, diba, na tinatamasa noon. Hindi man ganung kalaki, diba, hindi man wala mang mga ipinamana sa kanyang kayamanan itong si Joe. Meron na siya eh. Diba? Natulungan niya nga yung mga kapatid niya. Nakapagpundar na siya ng simpleng bahay niya. Diba? Bago dumating itong si Joe. It's just that nadagdagan na naman. O, nadagdagan lang iyon nung nawala na nga si Joe at naipamana sa kanya. Diba? Pero sabi ko nga hindi niya ibinase. Diba? Kaya Joe yung kanyang magiging success. Hindi siya nagsipag nung merong umaalalay sa kanya. Masipag na siya kahit na mag-isa pa siya. Diba? Malakas yung loob niya. Buo ang loob na matatawag. Kaya sana that's the right attitude eh. Para maging successful tayo sa buhay. Diba? Yung kaya mong lubaban kahit na nag-iisa ka lang. O hindi yung, kapit tayo sa matatag, kapit tayo sa malakas, o sa sakalam. Ayan yung uso ngayon, ano? O, si ano lang ang malakas, o dun tayo. Diba yung sunod ka lang sa agos. O tama na sumunod ka lang sa agos ng buhay, pero wag naman, wag kang papayag. Diba na palagi na lang, kung itinuturo ka ng agos ng buhay na hindi mahirap lang kayo, mananatili ka na lang mahirap, tatanggapin mo, of course not. Kapag ka hindi ka komportable sa kinaroroonan mo, gumawa ka ng paraan. That's human nature. 'Di ba? Kapag ka hindi ka komportable sa posisyon mo sa buhay, ang gagawin talaga natin ay aalis tayo dun. Gagawin natin ang lahat, hindi ka makahinga, gagawa ka ng paraan para ikaw ay makahinga. Hindi maayos ang pagkakaupo mo o hindi maayos ang inihigan mo na papag, masakit sa likod, gagawa ka ng paraan para maging komportable ka kahit papaano. Kahit ilang oras lang yung itutulog mo ron. At papaano mo gagawin yun? Siyempre, magsisipag ka. Diba? Kaya ganoon, hindi yung maghihintay ka ng sino kaya magbibigay sa akin, sino kaya magre-regalo ng ganito. Hindi. Oo, hindi. Ikaw, kumilos ka. Yun yung itinuro sa atin ni Queenie, ano? Ayan, bonus na lamang na may tuturing, ano? Bonus na lamang yung pagdating ni Joe sa kanyang buhay. Diba? Na kahit nga maaga silang iniwanan, syempre nakakalungkot yan, meron pa rin mga ilang ari-arian, diba? Merong halaga ng pera na invest niya pa rin naman dahil meron din naman silang mga anak to take care of. Diba? Ganun dapat yung attitude natin. Hindi yung, tsaka isa pa, dito kay Queenie, ano, ay hindi siya naging mataas. Ayan, marami pa rin ho kasi, ano, dito nabubulokan ako sa ugali ng ilang mga ganito. Na mga kakilala, dati kakilala, kapag ka nakapangibang bansa na, akala mo ang tingin sa mga nandito sa Pilipinas, kapag ka kinumusta sila ay para nangihingi ng pasalubong, nangihingi ng ano, o ang tingin sa kanila ay mapera, of course not. Hindi. O, kasi naman, tayo ring mga nandito sa Pilipinas, hindi porke ng ibang bansa, kahit na US pa yan o sa mga Asian countries na medyo mas maganda ang buhay sa atin. Wag naman kasi ano, no? Wag naman tayo masyadong para ba nakapanahod. O kaya naman parang elibs na elibs tayo o ng ibang bansa. Naghahanap buhay yung mga tao. Diba, kaya sila minsan na lumalayo, kaya sila medyo masungit, kaya dumidistansya sa mga kaibigan. Ay, laging kinakansyuan, ikaw naman libre, nag-a-abroad ka naman eh. Diba, galing ka naman sa Middle East eh, galing ka naman sa Canada, sa Amerika. Yung mga ganyang kantsaw, alam nyo, tigilan nyo yan. Kung may hanap buhay ka, nakakahiya yun. Oo, sige, mas malaki yung pera na kinikita ng kaibigan mo na nangingibang bansa. Pagka nagkita-kita kayo, pero kung iisipin ninyo, malaki rin kasi yung cost of living doon. Diba? At pagka pinadala dito yung pera, doon lang mas lumalaki yung value ng perang ipinadadala nila. Kahit dolyar yan, o kahit sa Japan, yen, ganyan, o kahit sa Korea, diba? Dito, lumalaki. Pero doon, malaki rin yung gastos nila. Kaya huwag kayong masyado rin, anong tawag nyo rito, what's the term? Nambuburaot dyan sa mga ano nyo, kantsaw kayo ng kantsaw, palibre kayo ng palibre. Hindi. Kung merong panghanap buhay, kakain kayo sa labas para hindi na dadala yung mga taong balikbayan, ano? Ay kayo rin mismo, ay maglabas din naman kayo. Diba? Chip in naman. Oo, kanya kay KKB, pwede pa rin naman. Oo, ayan. O kaya naman, meron din nga kasing mga, may mga nagbabago ang tingin sa kanilang sarili. Lalo na nga kapag nakalasap na ng konting tagumpay sa ibang bansa. Ito naman, ano? Ayan, dahil nakakaabot naman tayo sa ibang bansa, wag naman din kayo magbago. Lalo na kung maayos pa rin naman ang pakikitungo sa inyo nung mga nandito, yung mga naiwan sa Pilipinas. Diba? Mas sinuwerte kayo ng bahagya sa buhay, pero hindi ibig sabihin na hindi nyo na dapat nakikilala yung mga dati ninyong kaibigan, yung mga dati ninyong kabatian, ganyan. Yung iba medyo masyado na rin taas noo, diba? Masyadong showy, pero kapag nilapitan mo parang hindi ka nakakilala, may mga ganun eh. O wag ho, hindi ho maganda. Diba? Pasasaan pa. At wala rin. Sa bandang huli ng inyong mga taon, ito rin mga taong ito. Kung sakali magre-retire kayo, yung iba nag-uuwian sa Pilipinas. Paano kapag sinabi, ay hindi, huwag nang lapitan niya. Medyo tumaas ang ihi niya eh. Huwag niya nang isama yan. Paano sa mga reunion? Hindi ka na imbitado kasi medyo mahangin ka raw talaga. Yung mga ganyan. Just be generous. Just be kind. Diba? Kung wala ka maibibigay, di wala. 'Di ba? Kung talagang medyo gipitan din, gipitan din. Maging totoo ka lang. Huwag din kayo masyado kasing nag-expect na lahat na lamang ng mga nandito ay nagkukumahog na makakuha ng konting dolyar, 'di ba? Maambo na ng konting yen ng lapad sa inyo. Huwag ganun, 'di ba? Kaya medyo easy-easy lang. Easy-easy lang. Huwag tayong magbabago, no, sa pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa atin para masabi mo sa sarili mo na talaga naging matagumpay ka. Diba? Kasi nung binibuild mo, nung binubuo mo yung mga pangarap mo, simple lang naman yung pamumuhay mo. Kaya sana kapag ka nandun na, nakamit mo na yung pangarap mo, mas masarap na simple pa rin, ganun pa rin yung buhay mo. And kahit nawala ka na, 'di ba, kahit nawala ka na, napakasarap imaginein, ano? Alam niyo, napakasarap imaginein. Ako minsan nangangarap na sabi ko, ano kaya ang mangyayari? Siguro kasi wala naman akong pera. 'Di ba? Hindi naman mayaman si Popoy eh. 'Di ba? Puro forma lang, wala naman pera. Ganyan, maayos naman namin, pero wala naman pera. Ganyan, pero sabi ko siguro naman maayos ako nakisama, 'di ba, sa mga tao. At sabi ko kung sakaling panahon ko na para umalis din, mawala, siguro hindi naman maipagdadamot sa mga anak ko. Ha? Sa mga anak ko, yung magagandang kwento ng magandang pakikisama. Siguro yun na lang, ano? And sana kayo rin, bilang mga anak ko, kinakausap ko sila, ganun, ano? Gandahan nyo rin ang pakikisama sa mga tao. Because you'll never know kung kailan sila makakatulong sa inyo. Diba? Kung kailan sila makakapag-extend ng helping hand. Diba? Lalo na kapag wala na ako. 'Di ba, wala na ang mga magulang ninyo. Pero na isa sa mga pangarap ko rin 'yon. Na kapag wala na ako rito, ay may magagandang kwento naman na maibabahagi sa mga anak ko. 'Di ba, yung mga dati mong kakilala. 'Di ba, na kahit na may narating ka ng konti, ganun ka pa ring makisama. 'Di ba, simplihan lang. May ganda 'di ba? Merong ganda at merong sarap ng pakiramdam kapag ka ikaw ay simple lang. Diba? After all, lahat tayo sinilang nang walang saplot. Lahat tayo ay aalis sa mundong ito nang wala rin naman mabibitbit. Diba? Kaya ano yung dapat nating ipagmalaki kesa ron sa iba? Diba? I believe na mas maganda mag-invest doon sa memories. Diba? Doon sa magagandang alaala kesa sa mga magagandang ano, no? Kesa sa mga magandang at magagara na mga material na bagay. O, kaya mas mag-invest tayo doon. Hindi ko naman sinasabi kung meron kang pang-business, huwag ka mag-business. Makisama ka na lang, bigyan mo sila ng pera. No! Ang sinasabi ko dito, mag-invest ka ng magandang memories with your friends, with your family, diba? At yun yung mas nagtatagal. Yun yung mas nagtatagal, maging mabait ka sa kanila, huwag ka magbabago. Ayan, kesa doon sa mga material na bagay na ibibigay mo sa kanila. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, regardless. Diba, mas maganda pa rin, natutukan natin yung ating memories na i-share sa kanila. At yun, para sa akin, ano, that's the true meaning of success. Diba, nakamit mo yung pangarap mo, natikman mo, at naging masaya hindi lang ikaw, kundi pati yung mga tao sa paligid mo para sa'yo, at sila rin naka-apekto ka sa buhay nila ng positibo. Kaya naman, thank you Queenie, ano, dito sa iyong ibinahaging kwento sa amin ngayon. Very inspiring story. Kaya sana naman deserve ng kwentong ito na i-share pa ng i-share sa marami nating mga tagapakinig. Diba? At nang hindi tayo ibase, nang hindi natin isabit na lamang sa tagumpay ng ibang tao, yung ating tagumpay rin. Diba? At manatili tayong masipag, matyaga, diba? Sa kahit anumang hamon ng ating buhay. Mga kapamilya, bukas ulit, magkarinigan tayo, magkita-kita ulit tayo sa live streaming na ito. Huwag po kayong magsasawa. At syempre, special ang ating Dear MOR Friday episodes. Diba? Alam nyo naman po yan, every week yan. At please follow me sa Instagram at MOR1019Popoy. Inuulit ko ha, at MOR1019Popoy sa Instagram. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. Have a great Thursday. Stay safe, stay healthy, and of course, stay happy. Bye!